Ercan Bencile'in dağlara çekildi. Canlar eli sundu aşkın demine, İkrarda mest olan pire çekildi, pire çekildi. Canlar eli sundu aşkın demine, İkrarda mest olan pire çekildi, pire çekildi. Çekildi, nara çekildi.